Поза своєю поведінкою за столом хлопчик був розумним, кмітливим, знав багато віршиків і видав цілісінький концерт, ставши, як годиться, на стілець. Наталочка також не залишилася в боргу. На величезний подив присутніх і в першу чергу власних батьків вона замість традиційної лисички-сестрички заспівала Софіїну пісню «З весілля в Малинівці» від початку до кінця. Софія взялася акомпонувати їй на піаніно, бо спраглі за інструментом руки так і тяглися до його чорно-біло-зубатого рота. Аж тепер вона зрозуміла, як скучила за домом, за своїм стареньким піаніно, за мамою. Але поїхати додому скоро не вдасться. За 2 тижні прем'єра. Вони запросили нових друзів і їхню шляхетну господиню на виставу і відкланялися. Увечері, незважаючи на свято, була репетиція. Йдучи додому після насиченого святково-робочого дня, Софія прокручувала в голові його події. Серед них було щось таке, що муляло душу, немов камінець у черевику. Софія згадала, що ж її зачепило, і ніяк не могла. Наслідуючи Шерлока Холмса, вона використала дедуктивний метод і почала аналізувати день. Так, дім, училище, демонстрація, гостювання у несвятих. Вдома нічого особливого. В училищі зустріч з Вікторією, демонстрація. Так, пригадаємо далі. Ішли собі в колоні, сміялися, розглядали усіх. От воно. Розглядали. Софія згадала. Подивившись на трибуну, вона михцем помітила. Ну, кого б ви думали? Того самого чоловіка в окулярах, що мерехтів у неї перед очима останнім часом, мов двірники в машині під час дощу. На трибуні, скажіть, будь ласка. Будемо вважати, що це мені привиділося, вирішила Софія, передягаючись у чергову хламиду і поринаючи в домашні клопоти. Репетиції тривали. Вже призначена генеральна, по місту розклеїли афіші прем'єри. Чудно читати у них власне прізвище, але щось у тому було і навдововижу приємне. Усі, звичайно, хвилювалися, а режисер просто собі місця не знаходив. Це була його 25-та чи 26-та за рахунком вистава. Дивно, як він отак хвилюючись щоразу, досі живий. На генеральній репетиції, коли у когось із акторів траплялася хоч найменша помилка, у Скрипченка починалися судоми. Софія усерйоз вважала, що на прем'єрі повинна чергувати машина швидкої допомоги. Адже з ним неминуче трапиться серцевий напад. На генеральній репетиції була присутня поважна комісія з райкому партії, з відділу культури. Якась похмура жінка, що так ні разу й не посміхнулася за всю веселу й дотепну виставу, щось собі писала, а потім довго розмовляла із Скрипченком, а він усе кивав головою. Софія не могла збагнути, як можна не сміятися від душі із гладкої, але моторної комарихи, із Яшки артилериста, з їхнього танцю знаменитого «Вашу ручку, фрау мадам», з Попандополу, якого грав теж товстий, неповороткий,